वृषभानु दुलारी राधे वृषभानु दुलारी वृषभानु दुलारी राधे वृषभानु जोरी मोर मुकुट मुख मुरली जोरी बेनी विराजे मुखे हासी ठोरी बेनी विराजे के हासी थोड़ी जय राधा गिरिभर इनकी सो है गुलवन माला इनकी सो जनमन मोहे पीतांबर जग जनमन मोहे नील कुरुनी बनी उनकी सोहे नील कुरुनी बनी चरणे मणि मंजीरा बावे तरुण चरणे मणि मंजीरा बावे श्री कृष्ण दास कही मानो भावे श्री कृष्ण दास मानो भावे जय राधा गिरिधर श्री नंदन नंदन वृषभानु दुलारी श्री नंदन वृषभानु दुलारी राधे वृषभानु दुलारी वृषभानु दुलारी राधे वृषभानु दुलारी वृषभानु दुलारी राधे वृषभानु दुलारी वृषभानु दुलारी राधे वृषभानु